Хоёр дугаар Коринт, хоёр дугаар бүлэг. Гэвч та нар руу дахин уй гашуу болж очихоо вэ гэж би хувьдаа шийдлээ. Учир нь хэрэг би та нарыг гашуудуулбал, миний гашуудуулсан тэр хүмүүсээс өөр хэн намайг баярлуулах вэ? Намайг очих үед баярлуулах ёстой хүмүүс намайг гашуудуулах вэ гэсэндээ би та нарт үүнийг бичсэн юм. Миний баяр баясгалан бол та бүгдийн баяр баясгалан мөн гэдэгт би та бүгдэд итгэдэг. Та нарыг гашуудуулъя гэсэндээ бас харин надад байгаа та нарын төлөө гэсэн хайрыг та нарт мэдүүлэхин тулд үлэмж зовлонгоос бачимдах зүрхнээсээ би нулимс унган та нарт бичсэн юм. Хэрв хэн нэг чинь гашуудуулсан бол тэр хүн зөвхөн намайг гашуудуулсан бус. Харин ямар нэгэн хэмжээгээр та бүгдийг ч гэсэн гашуудуулсан байх. Би хитрүүлж хэлээгүй. Тим хүнд олонхын зүгээс гарсан энэ шийтгэл хангалттай. Иймээс тэр хүнийг уй гашууд хит тулд харин ч та нар түүнийг уучилж тайвшруулах нь дээр юм. Тимд түүний төлөө хайраа батдахыг та нараас би хичээнгүйлэн гуй. Та нар бүх зүйлийн дотор дуулууртай байдаг эсхийн баталгааг чинь мэдхийн тулд би ийн хүү бичсэн. Та нар хэн нэгнийг ямар нэгэн юмар нь уучлавал би бас уучлна. Хэр би хэн нэгнийг ямар нэг юмар нь уучлсан бол та нарын төлөө Христийн орших үед уучлсан билээ. Ингэсэн нь биднийг сатан мэхэлж далиндуулах вэ гэсэндээ юм. Учир нь түүний хөнөөг санааг бид ямар мэдэхгүй биш. Христийн сайн мэдээний төлөө намайг Троид ирэхэд эцэн өмнө маань хаалгыг нээсэн байсан. Би өөрийн дүү Титиг олоог үедээ сүнс минь амарсангүй. Харин ч тэдэнтэй салах ёсгүй сэтгээд би Македоныг зорин явсан юм. Харин Бурхан талархлууд нь өргөгдөх болдугай. Тэр нь биднийг Христ дотор ямагт ялуулдаг бөгөөд түүний тухай мэдлэгийн англи үнэрийг хаа сайгүй биднэр ангилуулдаг. Яагад гэвэл бид аврагдаж буй болон мөхөж буй хүмүүсийн дотор Бурханд зориулсан Христийн ангилуун үнэр мөн. Нэгэнд нь аминаас амьдах үнэр аваа. Нөгөөд нь үхлээс үхэлдэх үнэр аваа. Хин эдгээрт чадвартай вэ? Бид Бурханы үгийг олон хэшиг үүргийн худалдаа болгохч бас харин Бурханаас гарсан шиг Бурханы өмнө чин сэтгэлээсэ Христ дотор ярьдаг.